Dobranoc, to już niedziela, 21 grudnia. Benjamin Filip, zapraszam na serwis Trójki. Porozumienia między lekarzami rodzinnymi a Ministerstwem Zdrowia wciąż nie ma. W poniedziałek kolejne rozmowy. We Francji policja zastrzeliła podejrzanego o terroryzm mężczyznę. Napastnik rzucił się z nożem na funkcjonariuszy. Specjalny antysejsmiczny podest ma chronić we Florencji słynną rzeźbę Dawida przed skutkami trzęsienia ziemi. Poniedziałek kolejne rozmowy Ministerstwa Zdrowia z lekarzami. Sobotnie negocjacje z Porozumieniem Zielonogórskim i Kolegium Lekarzy Rodzinnych nie przyniosły ostatecznego porozumienia w sprawie finansowania podstawowej opieki zdrowotnej w przyszłym roku. Rzecznik Ministerstwa Zdrowia Krzysztof Bąk zapewnia jednak, że do kompromisu brakuje niewiele. Jesteśmy coraz bliżej porozumienia. Porozumieliśmy się w kolejnych punktach, co do których były rozbieżności na poprzednich spotkaniach. Ale słychać też zupełnie inne głosy. Szefowa Lubelskiego Związku Lekarzy Rodzinnych Teresa Dobrzańska-Pielichowska zapowiada, że lekarze pozów nie podpiszą kontraktów z NFZ-em w zaproponowanym kształcie. Na takich warunkach, które nam ministerstwo zaproponowało w tej chwili, my nie możemy podpisać kontraktów. Czyli 2 stycznia w piątek praktycznie nie mogą być otwarte nasze przychodnie. Część kolegów niezrzeszonych ma umowy podpisane do końca 2015 roku, więc oni prawnie nie są w stanie nie otworzyć, będą pracować, ale będą się z nami solidaryzować. Rozumieją dokładnie tą sytuację. Lekarze nie zgadzają się na zmniejszenie pieniędzy w kontraktach. Mają też obawy co do szczegółów finansowania pakietu onkologicznego. Francuska policja zastrzeliła napastnika, który zaatakował posterunek policji w miejscowości Le Tour w środkowej części kraju. Dochodzenie w tej sprawie wszczęła już prokuratura do zwalczania terroryzmu. Według świadków mężczyzna, którego najprawdopodobniej doprowadzono na posterunek w celu przesłuchania, w pewnym momencie wykrzyknął Allah Akbar, Allah jest największy i wyciągnął 30-centymetrowy nóż, z którym rzucił się na znajdujących się w pomieszczeniu funkcjonariuszy. W sumie ranił 3 osoby. Policja użyła broni, zabijając napastnika. Prowadzący dochodzenie są zdania, że można mówić o akcie terrorystycznym, chociaż nie można wykluczyć, że sprawca był człowiekiem psychicznie niezrównoważonym. Wiadomo o nim, że był to mężczyzna około 20-letni, urodzony w Burundi i mający obywatelstwo francuskie. Był znany wcześniej policji, gdyż często popełniał różne przestępstwa, aczkolwiek jego nazwisko nie figuruje w spisie osób podejrzanych o związki z organizacjami terrorystycznymi. Natomiast o jego bracie wiadomo, że jest islamistą, który planował podróż do Syrii. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Prezydent Białorusi jedzie dziś z wizytą na Ukrainę. Aleksander Łukaszenka i Petro Poroszenko spotkają się w Kijowie. Będą rozmawiać m.in. o konflikcie w Donbasie. To właśnie ustalenia zawarte we wrześniu w białoruskiej stolicy są teraz podstawą kruchego pokoju na wschodzie Ukrainy. Do Donbasu wyjedzie dziś tymczasem kolejny konwój z rosyjską pomocą humanitarną. Jak informuje Ministerstwo do Spraw Nadzwyczajnych w Moskwie, to 1400 ton lekarstw, materiałów budowlanych oraz podarunków noworocznych dla dzieci, a także żywe choinki. Konwój będzie składał się z ponad 170 ciężarówek, które stoją teraz w obwodzie rostowskim, ma wyruszyć w drogę o świcie, dotrze do Doniecka i Ługańska. Dawid Michała Anioła będzie miał specjalną ochronę przed trzęsieniem ziemi. Włoskie Ministerstwo Kultury na zbudowanie antysejsmicznego podestu, na którym ustawiony zostanie posąg, przeznaczyło 200 tysięcy euro. Ta decyzja zapadła po tym, jak w piątek we Florencji ziemia zatrzęsła się z siłą ponad 4 stopni w skali Richtera. Nie możemy dopuścić, by takie arcydzieło było narażone na zniszczenie z powodu wstrząsów sejsmicznych, powiedział minister kultury po tym, jak poinformował o swej decyzji dyrektora Florenckiej Galerii Akademii, gdzie znajduje się rzeźba Michała Anioła. Na placu przed Palazzo Vecchio stoi, jak wiadomo, jej kopia. Dyrektor Angelo Tartufferi oświadczył, że podest gotowy może być już za rok. Nie brak i sceptyków, jak architekt Fernando de Simone z Padwy, według których tak Dawida, jak i inne arcydzieła sztuki znajdujące się we Florencji należałoby umieścić w specjalnym muzeum bunkrze. Antysejsmiczny podest nie uchroni 5-metrowej rzeźby ważącej 6 ton na przykład przed uszkodzeniem przez spadający z góry sufit. Jak dotąd nie odbiły się na niej ani piątkowe wstrząsy o sile ponad 4 w skali Richtera, ani dwukrotnie silniejsze trzęsienie ziemi z maja 1895 roku. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. Ta relacja kończy ten serwis. Kolejne informacje w Trójce o 6 rano. Dziś najkrótszy dzień w roku i choć za naszymi oknami tego nie widać, to zaczyna się astronomiczna zima. Niedziela z przelotnym deszczem, ale i przejaśnieniami. 2 stopnie na Podlasiu, 3 będzie w centrum i na wschodzie, 4, 5 na zachodzie i nad morzem. W nocy wciąż mocny wiatr. Trójka. Program trzeci. Mamy 5 minutę niedzieli, mówi Michał Margański. Dobry wieczór Państwu. You ignored your friend's warning. Do you see the lesson in this? You were headstrong and impulsive. Before a child may enter the circle of adults, he must first learn the virtues of patience and caution. Easier said than done. Growing Up Dem i Tomek Twardowski na początku naszego spotkania z płyty sygnowanej logiem wytwórni You Know Me. Rozpoczynam nasz wspólny czas od przywołania tej oficyny, bowiem jak pewnie wiedzą niektórzy słuchacze, kilkanaście dni temu na łamach tego labelu ukazała się najnowsza płyta Łukasza Maszczyńskiego zatytułowana Rotations. Łukasz działa pod pseudonimem Kixner, a płyta, której wysłuchamy, ukazała się w nakładzie tylko 300 sztuk i wyłącznie na czarnym wosku, tak więc myślę, że spotkanie z jego muzyką będzie tym bardziej ekskluzywne. Potrójne pasmo. przenoszenia. Teraz już oficjalnie rozpoczynam nasz wspólny czas poświęcony muzyce elektronicznej. Thank you. Za każdym razem, kiedy słucham tego utworu, nie mogę się nadziwić, że powstał w 1981 roku. Ale są takie nagrania, które absolutnie nie mają się czasu. Tak jak wysłuchany Stars Nicka Robsona, gentlemana mało znanego, a to pewnie dlatego, że jego dorobek jest bardzo niewielki. W przeciwieństwie do tego pana, zwariowanego junkiego XL, który pojawi się w moim secie DJ-skim, nad którym powoli zaczynam pracę, aby pewnie gdzieś w styczniu opublikować go w trakcie naszych nocnych spotkań. We'll be right back.

that monster, you know. Junkie XL i Christian Pomer w remiksie Petera Pozorka. Spis wszystkich nagrań po audycji należy szukać na Facebooku w potrójnym paśmie przenoszenia. Z przestrzeni studiów producenckich teraz wędrujemy na właśnie, na imprezę klubową, na której publiczność tańczy i przede wszystkim klaszcze w rytm Matey Kea i The Funky Punch. Hello, my name is Matey Kea. These are my funky bunch, and yeah, this is my new song called Okay. Yeah. Okay. Come on. ATK i The Funky Punch. OK. To utwór zarejestrowany w trakcie jednej z imprez, jaka odbyła się w Nowym Jorku. Stopa kładziona w rytmie 4/4. No i myślę, że przyjemny dla ucha wokal. Pozostańmy jeszcze w takiej stylistyce przez kilka najbliższych minut. Controlling the house. Controlling the house. Controlling the house. Controlling the house. Controlling the house. Controlling the House. To owoc współpracy Laurent Garniera, Bugę Wesseltofta, Filipa Nadeau i Benjamina Ripperta. A wszystko oczywiście w ramach audycji Potwójne pasmo przenoszenia. W której teraz Idiosynkrazja i Francesco Tristano. To wszystko za sprawą przygotowywanej właśnie epki. Thank you. Idiosynkrazja i tytułowy utwór z albumu wydanego w 2010 roku w wytwórni Infine. Francesco Tristano versus Carl Craig. Tak było 4 lata temu. Teraz ten 30-kilkuletni pianista z Beneluxu zaczyna się radykalizować, co słychać na zapowiadanej epce.